RKB 106.9 FM. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Dropped up and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties, trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick-tock on the clock, but the party don't stop. No, oh, oh, oh. Unless they look like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting crunk, crunk. Boys try to touch my junk, junk. Gonna smack him if he getting too drunk, drunk. Nah, nah, we go until they kick us out, out. The police shut us down, down. Police shut us down, down. Ho, ho, shut us down. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick-tock on the clock, but the party don't stop. Tick-tock on the clock, but the party don't stop. A RKB tenim Línies Obertes, un programa que t'acompanya de dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, amb cinema, televisió, agenda cultural, notícies, connexions amb els serveis d'informació viària, ONGs, entrevistes i molt més. Tot això sense perdre de vista el bon humor perquè comencis la jornada amb energia. Línies Obertes, un programa on tu hi tens molt a dir. T'espero de dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, aquí, a RKB. L'esport, sin concesiones, a RKB. Capitán, ¿qué tal? ¿Tú te lo crees o piensas que es un sueño? Hombre, es una realidad. Es que les cargo, seríamos camisaques, seria que mos donguin tots i inverteixo perquè seria pan per hoy i hambre para dentro de un año. Hicimos un buen partido, hicimos tres puntos, cosas que aún tampoco hicimos bien. Que mañana serán recordadas del equipo y... Nosotros hemos de defensar los intereses esportivos del Barça. Juguemos este dissabte contra el Racing. ¿Qué tal? Saludos. Hola, buenas. ¿Será para ti el partido más importante de momento de tu carrera profesional? El más importante actualmente. La verdad es que no me sorprés porque tarde o hora tenía que arribar un bache, una decepción. A RKB, l'imediàrit de l'esport sin confessions. Un programa de referència a la informació esportiva del nostre país, amb la llibertat i la credibilitat que ens atorguen les prop de 3 dècades de presència i trajectòria, analitzant el món de l'esport català a fons i gaudint de les retransmissions i les fites històriques del Barça i de l'Espanyol. Sin confessions. De dilluns a divendres en directe de 7 a 9 del vespre i a mitjanit des de les 12 i 5 minuts en format redifusió i arreu del món a radiocanalbarcelona.com amb la coordinació de Lluís Lorente a RKB 106.9 de l'FM. Gaudint de l'esport sin concesiones. L'esport sin concesiones a RKB. L'esport sin concesiones a RKB. RKB, 106.9 FM. Passen 4 minuts del punt horari de les 7 del matí. Avui és dimecres, dia 9 de juny de 2010. Comencem? Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a una nova edició de Línies Obertes a través de la sintonia de RKB, a través de la 106.9 de la freqüència modulada, tot just encetem ara mateix, aquest dimecres 9 de juny de 2010. Prepareu-vos perquè avui sembla que farà un dia calorós. Després, de tota manera, mirarem la previsió meteorològica pel dia d'avui, però de moment, avui fa un dia d'aquell deixar fogó al carrer. Hi ha calor, humitat... Encetem, i encetem una edició de dimecres, en la qual, com sempre, començarem fent un repàs a l'agenda del dia, mirarem quins actes interessants tenim a la ciutat de Barcelona, també farem un repàs a les efemèrides, i després connectarem amb el Transmet per saber si hi ha alguna incidència a transports públics, connectarem amb el RAC per saber com se circula la xarxa viària catalana i mirarem... Com cada dia, la previsió meteorològica. Avui cap a 3 quarts, més o menys, una mica abans de 3 quarts de 8, tindrem un nou llibre obert. I abans, repassarem les notícies curioses, les notícies positives, les notícies que ens criden l'atenció. I en la segona hora de Línies Obertes, a partir de les 8, doncs, el quejòmetro. Vanessa Leiva, José Ramón Mier, ens portaran les seves queixes particulars i ens les mostraran i ens les compartiran amb tothom. Així que si vosaltres també teniu queixes, 93 468 55 55 al telèfon per queixar-se en directe, al nostre correu electrònic líniesobertes@idicom.net o fins i tot a través del nostre Facebook, www.facebook.com/líniesobertes. I després del quejòmetre repassarem la graella televisiva i acabarem amb l'Arantxa Juan, que ens portarà les noves tecnologies. Tot això fins les 9 del matí, aquí, a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, en aquest programa Magazín Despertador, que t'acompanya de dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí. Salutacions de qui et parla. En nom de tot l'equip, un equip de més de 15 persones que cada dia fa possible que aquest programa arribi a casa teva. Salutacions del teu amic, David Morales. Psst, psst. Recibe al verano en plena forma. Te regalan la cuota. ¿Dónde? En el CER. Prepárate durante la primavera para recibir al verano en plena forma. CER, centro acuático y de fitness, con 6.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, donde te prepararán programas personalizados de acondicionamiento físico. CER, para que puedas disfrutar del agua, dos piscinas climatizadas. Si quieres fitness, 600 metros cuadrados de la mejor maquinaria. Si deseas actividades dirigidas, más de 100 clases semanales. Además de una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos, todo a tu disposición en el CER y con la cuota gratis. CER, centro acuático y de fitness en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixauet. Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93 466 82 79, 466 82 79. CER, centro acuático y de fitness, tu salud en juego. Recibe al verano en plena forma. Obrim l'agenda, mirem quines efemèrides hi ha avui, què va passar un dia com avui, un 9 de juny. Doncs anem fins l'any 68. Va ser el dia en què Nerón va ser forçat al suïcidi amb l'ajut del seu secretari Epafrodit, que el va apunyalar quan un soldat romà s'aproximava. Un dia com avui, un 9 de juny de l'any 1905, hi va haver l'atemptat frustrat contra Alfons XIII a la sortida de l'Òpera de París. Va passar un dia com avui, del 1934, que als Estats Units es va estrenar la primera pel·lícula de l'Anne McDonald. I un dia com avui, del 1957, va tenir lloc la primera ascensió a la muntanya Broad Peak, la dotzena muntanya més alta del món. Fins llavors, no s'havia fet. Un 9 de juny de 1958, Isabel II d'Anglaterra va inaugurar l'aeroport de Gatwick a Londres. I 10 anys més tard, el president dels Estats Units, Lyndon Johnson, va declarar el dia de dol per la mort del senador Robert Kennedy. El 1973, un 9 de juny, l'almirant Luis Carrero Blanco va jurar el seu càrrec com a president del govern espanyol. I va ser un dia com avui, del 1976, que va ser aprovada la llei que autoritzava l'existència de partits polítics a Espanya. Per últim, un 9 de juny de 1998, a la guerra de Kosovo, Iugoslàvia i l'OTAN signaven el Tractat de Pau. Qui naixia un dia com avui? Doncs un dia com avui naixia. El 1923, Torquato Luca de Tena, periodista i escriptor. També naixia un dia com avui l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol. Naixia el ciclista espanyol Luis Ocaña un dia com avui. I també ho feia l'escriptora nord-americana Patricia Cornwell al 1956. Uns anyets més tard, al 1961, naixia l'actor Michael J. Fox. I també al 1963, un altre actor, en Johnny Depp. I la model espanyola Laura Ponte celebra avui el seu aniversari. Naixia un dia com avui del 1973. Ens deixaven també un dia com avui de l'any 1870 l'escriptor Charles Dickens. El 1903 ens deixava el poeta Gaspar Núñez de Arte i avui fa 14 anys que ens deixava l'actriu Rafaela Aparicio. Anem a fer un repàs ara als actes del dia, els actes interessants. Podem començar amb un debat amb Oriol Ferrés i Alexandre Núñez de Oliveira, que intervenen al col·loqui La globalització en la mirada dels filòsofs. Serà a l'Ateneu Barcelonès, al carrer Canuda, número 6, a partir de 7:45 del vespre. I Joan Amorós, Andreu Ullet i Xavier Trias participen a Barcelona i el futur del corredor mediterrani, presentat per Joan Anton Sánchez de Juan, de la Fundació Fòrum Barcelona. Serà a l'auditori de l'IDEC, de la UPF, al carrer Balmes 132, a 7:45 del vespre. S'ha de reservar això al 93 215 58 48. Reserva prèvia per poder-hi assistir. També hi ha una trobada literària. John Irving amb Antonio Lozano i Óscar López a la Biblioteca Bonemason, al carrer Sant Pere més baix, número 7, a les 7 de la tarda. I el cicle Converses a les biblioteques sobre les obres que programa el Grec començarà amb La Gavina. Intervindrà el director de l'espectacle, en David Selves, i els actors. Serà la Biblioteca Guinardó, al carrer Camèlies, número 76, a partir de 7:45 del vespre. Avui interessant també l'homenatge al filòsof Jordi Mir Paratge per la seva defensa del català. Serà l'Institut d'Estudis Catalans, al carrer del Carme, número 47, i tindrà lloc a partir de 7:45 de la tarda. I podem assistir a les jornades d'Eròtica Amèrica. Continuen amb la projecció d'Animalada, de Sergio Vizio, a les 6 de la tarda, i un col·loqui sobre erotisme i periodisme amb Gabriela Wiener, Juan Abreu, Margarita Posada, Marcelo Carneiro de Cunha i David Barba, a partir de 7:45 del vespre, i el concert de Body and Soul, interpretat per Efraín Medina Reyes i el punxadiscos David Puente. Serà a l'Electric Bar, a la Travessera de Gràcia 233, a les 10 de la nit. I també al Col·legi de Periodistes avui tenim les jornades Literatura i Àmbit Digital, Drets i Creativitat, amb un col·loqui que tindrà com a participants Ernest Folk, Xavier Badosa i Enric Faura, moderat per Valentí Gómez. També intervindran en un altre debat Mario Sepúlveda, Magdalena Vivent, Raquel Xalabarder i Guillem Jordi Graells. Com dèiem, Col·legi de Periodistes a la Rambla de Catalunya, número 10, a 7:45 de la tarda. I tenim presentació de llibres. Avui podem anar a Em sento estafada, una lectura de Simona de Beauvoir, d'Araceli Brugpla, amb Jordi Coca i Vicky Sanz, a l'Ateneu Barcelonès, al carrer Canuda, a 7:45 del vespre. I música, també tenim proposta musical. Laia Porta, a la veu, i Publio Delgado, a la guitarra, ofereixen l'espectacle Música i Cinema, Cançons d'Òscar, a la Biblioteca Garcilaso, al carrer Juan de Garay, número 116, a les 7 de la tarda. Un quart de vuit del matí. Estem... La calor aquesta ens ve una mica descentrats, eh? Un quart de vuit del matí, ja no sabem si estem al matí, si estem a la tarda, si estem al vespre. Continuarem amb una mica de música, que ens acompanyarà fins al moment de connectar amb el Transmet. A seguida ens explicaran com està tot en els transports públics. I també connectarem de seguida amb el RAC per saber com se circula a hores d'ara a la xarxa viària catalana. Cooling at a bar, and I'm looking for some action. But like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction. The girls are all around, but none of them wanna get with me. My threads are fresh and I'm looking deaf. Yo, what's up, what a L.O.C.? The girls were start jockeying at the other end of the bar, having drinks with some no-name chump when they know that I'm the star. So I got up and strolled over to the other side of the cantina. I asked the guy, why are you so fly? He said, Funky Cole Medina. Get more chicks, put a little Medina in your glass, and the girls will come real quick. It's better than any alcohol or aphrodisiac. A couple of sips of this love potion and she'll be on your lap. So I gave some to my dog when he began to beg. Then he looked his bowl and he looked at me and did a wild thing on my leg. He used to scratch and bite me before he was much, much meaner. But now all the food is run to my house for the funky Cole Medina. You know what I'm saying? I got every dog in my neighborhood breaking down my door. I

Moment d'obrir les notícies curioses, aquelles notícies que ens criden l'atenció. Alguna és positiva, eh? Però només alguna. Atenció, perquè d'entrada una que ens crida l'atenció i que ens cabreja. I és que el govern està planejant que el rebut de llum pugi fins a un 3% al juliol. No en teníem prou amb retallades, amb la pujada d'impostos... No, no, ara també el rebut de la llum. Alguns agents del sector auguren fins a una alça del 4%, però les grans elèctriques la descarten. El govern vol evitar, en la mesura de les seves possibilitats, impulsar una nova iniciativa impopular després de totes les que ja ha hagut d'emprendre durant les últimes setmanes, i diuen que són conscients que, entre totes les mesures que provoquen descontentament, la pujada de la llum és una de les que el fan més vulnerable. Però el Ministeri d'Indústria pretén que la pròxima revisió periòdica de la factura de la llum, que entra en vigor el mes de juliol, suposi una alça en línia amb la del gener, que va ser del 2,6%, és a dir, de 89 cèntims més al mes per un consumidor mitjà. El departament que dirigeix Miguel Sebastián ha proposat que les tarifes d'accés o peatges, la part del preu final de la llum amb què es paga el manteniment i l'ús de la xarxa i altres components especials, com les primes a les renovables o els costos de la moratòria nuclear, s'apugin per als consumidors domèstics al 10% davant del 12% que es va encarir el mes de gener. Si s'extrapolés directament, suposaria que la llum només s'apujaria al 2,1% al juliol. No obstant, l'alça final de la factura de les vivendes dependrà de l'altra part variable de la tarifa, que és el cost de l'energia, i que en determina mitjançant una subhasta que tindrà lloc a finals del juny. Els experts estimen, però, que en resultaran uns preus més alts que els del mes de gener a causa de l'encariment del petroli des de començaments d'any. Així que el que dèiem, no només ens apugen impostos, baixen sous, sinó que també apaga més la llum. Com a mínim, notícia positiva és que el turisme es recupera a la ciutat de Barcelona, es recupera a Barcelona, i es recupera amb més parelles i menys grups. Així sembla que el turisme familiar, que és aquell turisme que es considera de més qualitat que no pas el de grups, doncs repunta a Barcelona. I des d'aquí, els nostres ànims a tots aquells que a partir d'avui han de fer la selectivitat. Una nova selectivitat curiosa, si més no, com a mínim pels que la van fer amb els sistemes antics, en què teníem una sèrie d'exàmens, i eren els exàmens que hi havia. Però és que aquest any hi ha uns exàmens que són obligatoris per tothom, però després uns d'altres que són, cadascú pot triar. Jo el faig o no el faig, són voluntaris. I si faig els exàmens voluntaris, puc apujar nota. Cosa curiosa. A més, les notes ja no van de l'1 al 10, les notes finals, com s'ha fet tota la vida, sinó que van de l'1 al 14. Seran més de 26.000 estudiants, els catalans que estan convocats a partir d'aquest matí a fer les proves d'entrada a la universitat, i als quals els desitgem tota la sort del món. I apa, tranquils, que no és res. Que després, un cop els passes, dius: ah, doncs no era tant, això. I molt curiós. La informació que vam saber ahir: Convergència i Unió, Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya donen ales a un referèndum independentista. El Parlament està tramitant una iniciativa legislativa popular per celebrar una consulta oficial el 2011. Artur Mas ha confessat que votaria sí en un referèndum per la secessió, però que Catalunya encara no està preparada per enfrontar-se a aquesta pregunta. Segons els seus càlculs, amb una baixa participació podria guanyar el sí, però si anés molta gent a les urnes, l'independentisme podria rebre una patacada contraproduent. Pocs mesos després d'aquesta anàlisi que feia Artur Mas, Convergència i Unió ha permès que els seus vots, amb els seus vots, que el Parlament tramiti una iniciativa de referèndum independentista que, si supera tots els filtres, incloent-hi el del govern espanyol, cosa estranya que el superi, se celebraria el 2011. Tot un repte que va motivar una esperada alegria majúscula a Esquerra Republicana, una sensació d'incomoditat a Iniciativa per Catalunya Verds, tot i haver-lo recolzat, i la irritació d'un partit socialista que es va quedar amb aquesta vegada al costat del Partit Popular i de Ciutadans. Doncs a veure què en surt de tot això, de tot plegat. Una altra notícia que ens agrada és que el Tribunal Suprem ha anul·lat la sentència feta pública la setmana passada que reconeixia la vulneració del dret a l'honor que va patir l'alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, del Partit Popular, per unes manifestacions que va fer l'actor ja desaparegut Pepe Rubianes en un portal català de notícies. L'alt tribunal reconeix que va cometre un error al pronunciar-se sense atendre primer un escrit en què el mateix Lanzarote comunicava la mort de Rubianes, que renunciava a la seva acció i li sol·licitava que es dictés sentència absolutòria. Doncs bé, rectificar és de savis, que diuen, no? I atenció, perquè l'avinguda del Paral·lel es tancarà el trànsit aquest dissabte per convertir-se en un escenari urbà gegant. Serà com una mena de cita amb Broadway, però el Paral·lel, amb espectacles i esports que compartiran aquesta via. I és que aspira a convertir-se en la gran avinguda de l'espectacle i l'oci de la ciutat, una cosa semblant a Broadway, l'artèria lúdica que travessa la ciutat de Nova York. En un pas més per aconseguir aquest ambiciós objectiu, desenes d'entitats i artistes han sumat esforços per crear la gran festa reivindicativa que se celebrarà aquest dissabte en l'Eix Ciutadà, també conegut com la Petita Diagonal. Amb el lema Fem Festa, Fem Paral·lel, l'associació Fundación El Molino i l'Ajuntament de Barcelona han organitzat aquesta festa que es desenvoluparà des de dissabte a les 11 del matí fins diumenge a les 2 de la matinada per poder muntar els diferents escenaris, així com un village i la tradicional mostra d'entitats del Poble Sec es tallarà el trànsit al Paral·lel des de Santa Madrona fins al carrer de Margarit. Un dels grans atractius de la festa serà el Village, on tindran lloc actuacions musicals en què intervindran més de 300 artistes. A l'escenari principal es faran les sessions de hip-hop, de rock, de baneres, de salsa i de samba, i ja durant la nit hi actuaran, entre molts altres, un grup de discjòqueis sota la batuta de Raúl Orellana, de la mítica discoteca del Paral·lel Studio 54. També hi haurà actuacions previstes davant dels principals teatres de l'Avinguda, l'Arnau, el Condal, l'Apolo, el Victòria i el Molino, i alguns oferiran petits entremesos dels seus actuals espectacles. Entre els actors que ja s'han apuntat a la macrofesta destaquen Joan Pera, Lloll Beltrán, Amparo Moreno, Àngels Gunyalons i la companyia de Goll de Gom. Així que ja sabeu, apunteu a l'agenda des de dissabte a les 11 del matí i fins diumenge a les 2 de la matinada. La gran cita al Paral·lel. Tanquem aquesta secció de notícies. Sentim una miqueta de música i de seguida el llibre obert, una nova secció dedicada a la literatura. Aquí, en Línies Obertes, ens quedarem amb un tema que sembla serà el tema de l'estiu. The Triangles. I aquest és el tema Applejack. Sometimes the strongest Continuem en Línies Obertes i ho fem ara amb un espai dedicat a la literatura, Llibre Obert. Un espai que dediquem a presentar-vos alguna novetat editorial i a fer-vos 5 cèntims degustant les seves primeres pàgines. Doncs avui hem triat un llibre de la Mercedes Castro. És un llibre que es diu Mantis i que publica l'editorial Alfaguara a la seva col·lecció Hispànica. Més o menys té unes 456 pàgines i es va publicar el passat 7 d'abril de 2010. Si el voleu comprar, més o menys el trobareu per uns 18 euros i mig, aproximadament. La novel·la Mantis la defineixen com un conte de fades enverinat, carregat d'humor negre i d'un pervers sentit del suspens, la història d'una dona fatal que persegueix fugir del seu destí. La Teresa oculta secrets als seus fogons que aconsegueixen que els seus plats despertin passions, però, malgrat la seva exitosa carrera com a chef, del seu programa de televisió i la seva faceta com a revolucionària escriptora de receptes, no acaba de sentir-se satisfeta. Potser perquè els seus amants desapareixen sense deixar cap rastre. Potser sigui per aquell forat de silenci que ningú no arriba a reconstruir en el seu passat. Per fugir de la soledat, la Teresa s'obliga a buscar una ànima bessona que no acaba de trobar i, decidida a aplacar la seva voracitat, acaba volcant-se a la cuina, la seva veritable obsessió. En les seves nits marcades pels records i l'insomni, crearà menjars de diferents gustos inoblidables i impossibles d'identificar, tan plens de misteris com la seva vida, tan rebosants d'enigmes com els ingredients que ningú no ha aconseguit mai desxifrar. Doncs, així es presenta aquesta novel·la de la qual, ara, us en llegirem les primeres pàgines. Esto funciona así. Tú te dejas ver y ellos se dejan comer. No es que me resulte agradable, pero a estas alturas no puedo cambiar nada. Ya no. Tal vez porque es demasiado tarde y le he cogido el gusto. Quizá porque desde hace años ha formado parte de mi vida y de abandonar mis hábitos no sabría explicar mis noches y mis días. A lo mejor, sencillamente no puedo evitarlo. Para no resultar tan fría, para gozar de una excusa, para razonar mi perversidad, mi hambre o mi maldad con un atisbo de perdición inmerecida, podría recurrir al extenso repertorio de enfermedades que se heredan o nos invaden de forma accidental. Sería entonces la sufrida víctima de un trastorno oscuro y anómalo frente a una sociedad que me señala como aberración sin entender que todo obedece a un desvarío de la madre naturaleza. Igual que los vampiros enterrados con estacas clavadas en el corazón, reos de la rabia y la superstición, la porfiria o la cerrazón. En un supuesto más fantasioso, en una época más actual incluso, podría asumir, ¿por qué no?, el rol de heroína o villana. ¿Qué más da si son la misma? Alguien convertido por azar o capricho de los otros en un ser especial, denostado o admirado. Bellas, sin almas, siempre frías, impasibles e insensibles a las pasiones de los demás. Lobas que necesitan sangre robada a traición para perdurar. Ajenas al dolor. Inclementes porque así nos fraguaron, más allá del bien y del mal. ¿Qué responsabilidad tenemos en nuestra desgracia? ¿Qué capacidad de elección en la espiral de desenfreno en que me embarco como una máquina creada para destruir y arruinar, para demoler y devastar? Más que pérfidas, resultan patéticas. Y yo, en mi descontrol, me reconozco tan ruin, tan errada como ellas. Con todo, el asunto no tiene gracia. Ninguna. Mucho menos para quienes caen bajo mi sonrisa y mis garras. Me refiero a las víctimas. No me dan lástima. Yo, en cambio, sentada en este sillón, rodeada de cables, cercada por paredes sin ventanas, sí me la doy. Una pena negra y honda, como el mal de amor, insondable y amarga como un maleficio, siniestra, eterna. Si tuviera las ganas, el tiempo o la paciencia de explicárselo a los incautos sedientos de carmín que se dejan cautivar con rimas y versos fáciles, como quien narra un cuento de hadas a un niño, les revelaría mi verdad, temible y despiadada, pero brutalmente cierta. No es más que una mera cuestión de supervivencia. Y es que el lobo no tiene compasión por el rebaño. Los histéricos corderos, por más algodonosos y aves que nos parezcan, solo nos sustentan, como los tres cerditos, como la imprudente caperucita que se demora en el bosque, tan llamativa con su capa roja, creyéndose tan lista y resultando en cambio tan tonta. Sin embargo, a expensas de mi admiración por el hombre del saco, las viejas sacamantecas y el lobo feroz, debo aclarar que no soy una devoradora sin escrúpulos, tan cruel que no se apena por la desdicha ajena, que disfruta exterminando. Cierto es que no me lamento mucho, pero tampoco lo hago por vicio. Simplemente lo necesito. Aquí, ahora, sentada ante este tocador tan lleno de luces como una cueva del tesoro iluminada por mil luciérnagas, abandonada y absorta, no me veo siquiera como una mujer. No, no creo que lo sea. Me imagino más bien como la última representante de una raza, una bestia hambrienta que busca saciar su ego y su alma para colmar el vacío que siente, y este rencor sin nombre que arrastro tras de mí como un peso muerto. Después de todo, ellos se lo buscan, tanto como las gacelas desavisadas de su tentadora belleza, que se bañan en el río sin percatarse de los cocodrilos que las acechan. Tanto como las colegialas, que saludan educadas al vecino del tercero B y pasan tranquilas ante la puerta, que un día se abrirá para alimentar la codicia de sangre del monstruo, inconsolable, porque nunca se detendrá, porque le hará seguir adelante aniquilando sin parar. Sí, esta soy, incompleta y ridícula, triste sombra de mí misma, con maneras de mujer pantera, un ser fronterizo y sanguinario, de voz rota y melancólica, una alimaña entre lo piadoso y lo dramático, una devoradora con miedo de su propio apetito, a disgusto con su poder, sin la fuerza abrumadora de los famélicos y con algo de la pena de los caídos que saben lo que son, que asumen que tarde o temprano alguien les atrapará. No ignoro que, acogiéndome al derecho de no declarar contra mí, bien podría argumentar que a mí me hizo, me cinceló golpe a golpe, me modeló con caricias y palos una hembra más perfecta, mucho más insana y espectral de lo que jamás conseguiré ser y a quien nunca podré alcanzar. No debería pasar por alto el hecho de que estoy aquí, después de todo, pese a todo, gracias a ella, y sentirme inocente porque no tengo la culpa de haber bebido desde tan joven tanta sed de sangre, porque no tengo a quien reclamar si me amamantó una loba que se sigue riendo de mí entre las sombras. Lo que ocurre es que no quiero mentir, no ahora. Por eso, aunque solo sea un alma condenada que se arrastra tras los barrotes de su perfidia, una mala heredera que no ha sabido aceptar los dones que le regaló su linaje, una señorita estúpida e inexperta, amparada bajo las faldas de mamá, debo asumir los actos cometidos, las palabras dichas y el no saber o no poder o no querer cambiar. Por eso, por todas las revelaciones que voy a escribir por fin, que me dispongo a vomitar. Hola, ¿necesitas algo? ¿Estás cómoda? El regidor asoma su cabeza tocada con auriculares por el hueco de la puerta entreabierta y me saluda con afabilidad. Se trata de un joven de iris furiosamente azules e incipiente barba meditada para hacerle parecer mayor de lo que a todas luces es. Levanto los ojos de mi cuaderno de tapas de hule rojo y le sonrío tímida. Sé que no le mueve un auténtico interés, sino un mínimo instinto de cortesía, destinado a hacer que me sienta a gusto. De hecho, sé que lo que haga, lea, escriba o me inyecte, le dará exactamente igual, mientras esté maquillada, peinada y presentable en el exiguo margen de los 10 minutos que me quedan para salir al aire. ¿Faltan 10 minutos para salir? Apostilla. Mis labios vocalizan sin sonido un gracias. Él lo entiende y asiente satisfecho con esos ojillos que desde mi butaca, desde esta pose de mujer de mundo indiferente, percibo deliciosos. Pero me contengo y regreso a lo mío, a lo que estoy confesando en esta libreta sin borradores previos, ni excusas que me consientan esconderme del reflejo que no encuentro en el espejo. Poner un mohín de niña buena, fingir que soy otra de cara a la posteridad. Egoísta, me dejo llevar por el avance convulso de mi pluma sobre el papel a medida que sobrevienen las imágenes y me acercan los recuerdos. Segura de que volverá a llamarme dentro de 7 minutos exactos para decirme que aún dispongo de 3. Siempre lo hacen en televisión. Quiero aprovechar el tiempo que me queda ahora, que la valentía, o la cobardía, o las ansias de perpetuarme, o justificarme me han vencido y han decidido, como siempre, en el momento menos indicado, dictarme al oído esta bitácora de confidencias o desahogos. Este caudal de palabras incontenible, desbordante, porque encarna lo que antes era solo una idea inconsciente y temeraria que lo anegara todo, que no podrá ser detenida ni borrada ni olvidada. ¿Eres cocinera? ¿Eso que escribes que son recetas? Levanto los ojos y permanece ahí, con sus pupilas chispeantes y la sonrisa ingenua. ¿Es que no tiene ninguna otra tarea? ¿No hay nadie más a quien jalear o motivar que le impida quedarse junto a mí pegando la hebra? Resoplo, descruzo las piernas, me sacudo de un golpe seco la melena y el resplandor de las bombillas que rodean el espejo del camerino me embarga con su brillo de fuego. Mi cutis blanco refulge en contraste con el vestido negro que perfila el trazo de mi figura relajada sobre el asiento. Puede que, en una postura demasiado laxa, tanto como para llevar al tierno regidor a una confusión más que justificada. Aún con la pluma en la mano y el cuaderno sobre mis rodillas, no doy una sensación de abstracción, de profunda concentración. Nadie diría que estoy volcando sin tapujos, en estas hojas cuadriculadas, el germen de mi secreto, de todos los demonios que almaceno. Probablemente sea este equívoco lo que impide que me enoje, lo que me convence de absolverle y me llena de condescendencia. A fin de cuentas, la invitada, yo, está preparada y él no tiene nada mejor que hacer. El programa cuenta con un único entrevistado, de nuevo yo, y hasta que estemos en el aire, no deberá ponerse a trabajar. Su única misión hasta entonces es guiarme por la maraña de pasillos que conducen al plató, cuidando de que no me enrede con los cables que reptan por el suelo, hasta lograr salir sin tropezar bajo la luz de los focos y el escrutinio del público y del presentador. Así pues, habrá pensado, démosle conversación. ¿Estás nerviosa? Continúa, inasequible al desaliento. No lo pareces, y eso que eres joven. Lo soy. Pero no me apetece darle cuentas sobre mi edad y detallarle los años que, en realidad, llevo a cuestas, lo anciana que me siento, a pesar de que no lo represento. Es cordial, es educado y no tiene ni idea de lo que hago, ni mucho menos, de por qué merezco esta entrevista. Aún así, o precisamente por esa inopia bendita, le agradezco el halago de su atención y la apetecible oferta de su juventud incauta que, me temo, ahora debo rechazar. La función está a punto de empezar, y no tendría tiempo para saborearla a gusto, y tampoco ganas. Solo deseo seguir escribiendo tranquila, sin prisas ni charlas. ¿Cómo te llamas? Le interpelo, decidida a zanjar esta ridícula situación. Se queda sobrecogido por el timbre de mi voz. Es algo habitual, y no estoy dispuesta a desperdiciar la ventaja que me da su desconcierto. Le observo, inconmovible, mientras traga saliva, y aguardo con una ceja levantada su respuesta, lenta, que no termina de llegar. Benjamín, pero mis amigos prefieren utilizar Benja, balbucea, al cabo de unos segundos que se hacen eternos. Escucha, Benjamín, pareces un joven simpático, y te agradezco de veras el detalle de acompañarme hasta que comience mi intervención, solo que no estoy nerviosa. Le explico tolerante, con la templanza de quien enseña a hablar a un párvulo, esperando que el bálsamo de mi voz resulte suficiente para calmar su excitación y sus ganas de revolver, pero sabiendo que su cabecita será incapaz de entender los conceptos que intento hacerle comprender. No es mi primera grabación, y lo que deseo ahora es que me dejes a solas para poder seguir anotando mis nuevas creaciones. Alzo el cuaderno antes de que las olvide. Asiente con un pestañeo, humilde y avergonzado, con toda su gallardía cuasi adolescente, en franca retirada, y permanece por un instante colgado de la punta de mi lengua que asoma entre mis labios, que juega con un colmillo afilado, que se esconde dentro de mi boca. Allí, donde duerme el tono denso y ronco de mi voz, que sigue resonando en su memoria. Desanda despacio sus pasos, como aturdido o noqueado, y se marcha por donde entró, murmurando un atisbo de disculpa que despierta en mí un poco de pena, un algo de desazón. No me dura demasiado. Me encojo de hombros y sonrío traviesa antes de abrir el cuaderno. Este cuaderno de tapas rojas, y continuar escribiendo. Antes me gustaba narrar. Cultivaba una prosa alambicada, entretejida de frases complejas, metáforas enrevesadas y complicados símiles. Y llenaba folios y más folios con interminables acotaciones, entre comas y ciento y un vericuetos confundidos con algún concepto. Vacíos de contenido pero hermosos. Cuando era joven, o al menos más de lo que lo soy todavía, viajaba en sucios trenes que iban hacia el norte. Leía poesía en los trayectos indiferente a los demás viajeros y me empapaba de todo cuanto fuera sospechoso de ser considerado cultura. Incluso llegué a estudiar una carrera de letras y acabarla convencida, contra todos, pese a todos, de su utilidad. Por fortuna, mis sueños elevados se quedaron en sueños cuando averigüé que carecía de estómago para hacerme hueco en un universo editorial hostil y abarrotado, peligrosamente inflado y repleto de egos. Por eso, ahora me dedico a otro tipo de creatividad más rentable y relajante. Ahora me gustan las frases cortas, los puntos. Ahora soy terminante y tajante. Odio la solución de continuidad sin final que suponen las comas. Podría decirse que los avatares de mi biografía me han tornado telegráfica, críptica e indiferente al arte. Si embellezco los platos, es para cobrar más por ellos en mi restaurante, para que los críticos se extasíen ante la carta llena de viandas, a precio de riñón y nombres sacados de novelas de ciencia ficción. Otro tanto podría decirse de mis libros de cocina. Si incluyo alguna que otra cita, si caigo en la tentación del adorno y la retórica, es para justificar la simpleza de mis quimeras. Y para que esos señores orondos y satisfechos que se ceban gratis a mi costa, se lo piensen dos veces antes de hundirme con su prosa vil en algún artículo gastronómico de invenciones aviesas. Lo único que quiero es cocinar. Lo demás, esto, la libreta, solo es un modo de cotejarme, de tomar y dejar constancia de por qué me he convertido en el bicho que millones de espectadores, sin saberlo, contemplarán esta noche en riguroso directo. Fins aquí aquestes primeres pàgines d'aquesta novel·la que avui us hem presentat al llibre obert. Mantis, una novel·la d'en Mercedes Castro, publicada per l'editorial Alfaguara dintre de la seva col·lecció Hispànica. Thank you.

molt bon dia. Molt bon dia. Benvinguts. Vanessa Leiva, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Benvinguts. José Ramon Mier. Hola, bon dia. Vols canviar la música? La punya de la vegada. Que no, que aquesta és la del quejòmetro. És música de queixes. A les meves disculpes al senyor Jack, però és que... és igual. Ben maca que és la cançó. Veig a la Vanessa aquí amb dos auriculars alhora. És que és un acaparador, ho vol tot. Sí, ho vol tot. Ho vol tot. Què? Hola, estava dient alguna cosa? No, sí. Bon dia, entrem al quejòmetre, aquesta secció dedicada a queixar-nos. Que ens encanta a nosaltres queixar-nos. A mi molt. A mi molt, sí, sí, sí. Poso tot el dia queixant-me. No m'agrada això, estic fart d'allò, estic cansat, estic agobiat, vull dormir, no puc dormir. A mi em sap greu la teva mare, pobra. La meva mare pateix. S'ha d'aguantar cada dia. Molt. En fi. Sí. De què et vols queixar avui, va? De tu. De mi? No, no, no. Jo avui em vull queixar, que per cert, si hi ha algú que tingui alguna queixa també semblant o vulgui compartir també les mateixes queixes que anem plantejant, sisplau que truqui al 93-468-55. Ole! Què li passa al David amb aquesta cara? No sé, que esteu revolucionats, eh? Jo, des de gallineta, la gallineta. Des que fa calor i que ha arribat l'estiu, esteu... Sí. No sé jo què us passa. Jo no sé què li passa, que el José, quan més calor fa, més s'abriga. És estranyíssim aquest home. Però ja porto el palestino. Home, el palestino, frigassa, la camisa, la manega frigassa. Llarga. Eh? Frigassa. Ah, vale, vale. És un motiu revolucionari, vale. Vale. Bueno, lo, no, és que no sé, jo ja... Jo, com hi ha un punt que ja em perdo, jo és com que desconnecto, saps? Ja dic que vagin parlant. Home, jo bueno, crec que el José, amb el palestino, així moreno que és, alguna vegada el pararan pel carrer i li demanaran els papers. Jo li demanaria, però per una altra cosa. No per ah, la cara. Sí? Per què m'ho demanaries? Per la teva actitud. Per la teva actitud, conducta constant. La teva conducta constant. Oh. Bueno, va, queixa't. Vinga, va, sí. El que dèiem, que si algú es vol queixar també o vol compartir la queixa que fem o vol contar, o vol explicar, millor dit, el que és la seva experiència dintre de la queixa que hem plantejat, sisplau que ens truqui. Al 93-468-55-55. I anem cap a la queixa, no m'interrompeu més, sisplau. Sí, no, a veure, queixeu-vos. Jo em vull queixar de les empreses que anuncien aquests preus meravellosos i, per exemple, tarifes planes de no sé què, o... jo què sé, el gas i l'electricitat tot junt i tal. I després resulta que hi ha despeses amagades allà que et surten de no saber d'on té. Sempre hi ha coses amagades, sí, a tot arreu. Sí, per exemple, telefonia. No hi ha bona fe la vida, ja. Telefonia, llamada solamente a 3 céntimos el minuto, més establiment de trucada, més IVA. Més. No sé què, quota de línia, més sí. No sé què. I dius, clar, jo he fet, proveu-lo, que no truqueu mai, i després em vindrà una quota de 3 euros. Ah, i no, et venen 20 i no sé quants. I dius, cony, de què és això? Doncs això em sembla molt malament. Si tens que anunciar un preu, anuncieu tot, que després venen les sorpreses i després no correspon al servei que estan publicitant. I això, per mi, és publicitat enganyosa. I la lletra petita, allò que posen de la lletra petita a l'anunci, no em serveix perquè va passar molt ràpid i no veu res. No passa molt ràpid i no veu res. Jo, mira, relacionat una mica amb el tema telefonia, internet, etc. Avui surt publicada al Periòdico de Catalunya una carta al director de la Mercè Grau Pellicer. Hola, Mercè. I que és de Viladecavalls i diu més venda que atenció. Es queixa sobre la telefonia i en aquest cas, si us sembla bé, us la llegeixo perquè veieu una mica el que explica. Sí, sí. A principis de desembre del 2009, en una de les habituals trucades del seu departament comercial, Telefónica em va oferir l'ampliació de l'ample de banda a internet per només un euro més al mes. Ho vaig acceptar al cap de 3 mesos, el 9 de març, i sense previ avís de la companyia, internet va deixar de funcionar. Vaig trucar al 1004 i una comercial em va dir que això era degut al canvi d'amplitud de banda i que, en breu, m'enviarien el nou router. Va passar una setmana sense notícies i vaig tornar a trucar. Resposta: ja deu estar de camí. Van passar 3 dies més, una altra trucada, resposta, hi ha un problema tècnic amb el senyal. Crec que és una obligació de Telefónica, abans d'un canvi així, consultar els clients per saber quin router tenien abans. I després del desconcert, el comercial que m'estava atenent va intentar vendre'm una suposada ganga que costava constava de 70 canals de televisió. Quan vaig rebutjar la seva oferta, va pretendre vendre'm no sé quin mòbil i estic farta de tanta oferta i que no se m'atengui bé. Doncs això, només volen vendre, que em sembla molt normal, però de moment t'enganxen. T'enganxen i després me'l pots donar de baixa queixant-te perquè estàs pagant una cosa que no està publicitada. No pots, ja entrem a l'altra queixa típica de me quiero dar de baja y no puedo. Sí. Aquí hi ha l'altre problema que també hem comentat moltes vegades, que és que els teleoperadors no estan ben formats moltes vegades. No, els teleoperadors... Truques quatre vegades i et diuen quatre vegades coses diferents. Que és el que li ha passat amb aquesta noia. Els teleoperadors no estan ben formats. Jo he treballat de teleoperador. Sí, jo també, per això. Vaig treballar de teleoperador. I jo recordo, vaig treballar a Fecsa Endesa i el meu primer contacte, bueno, primer vaig estar en el servei de recepció de lectures i canvis de domiciliació bancària, que era una cosa super senzilla, però el meu primer dia com a gestor de tota la resta de serveis va ser un dia en el que els faltava personal, ens van ficar a tots i no ens havien format absolutament. Estàvem rebent trucades de coses. És que això és el més comú. Sí, sí. A mi em van contractar per simplement em trucaven per, se suposava, per contractar partits o pel·lícules, que era molt senzill, i després t'entrava qualsevol tipus de trucada. És a dir, no em funciona el router, clar. A tu t'han format per una cosa super específica i et truquen per qualsevol cosa. Exacte. No em funciona el router, no em funciona el telèfon, i clar, evidentment no... No, o sigui, és que no estan formats. Els has d'anar aprenent sobre la marxa, sentint els companys. Bueno, i després t'has d'estar, et deien, si alguna trucada no saps com va, aixeca la mà i ja vindrà el teu supervisor. Sí. Un supervisor per 40 persones. Exacte. Evidentment, les trucades duren un munt d'estona, t'has d'esperar un munt d'estona i és quan comença a sentir la gent, bueno, això què és? Perquè és normal. Sí. Truques, et fan esperar, et contesten coses en què no saben ni el que t'estan contestant. Exacte. I no s'arriba enlloc. Aquest és el problema, perquè aquesta noia deia que quatre vegades havia trucat i li havien dit quatre vegades coses diferents. I a més, tot això sota la pressió, que a més s'afegeix als teleoperadors, que el temps de la trucada ha de ser el mínim. Sí, sí. És a dir, has de rebaixar els temps de trucada al mínim possible. Però clar, quan no t'han format, evidentment el temps de trucada es dispara. I a vegades una altra pressió també és que has de complir uns cupos. Exacte. Que si no vens a tantes persones tants productes al mes, et foten fora. Sí. Vull dir sí. que clar, tot això... És que està molt mal organitzat. I realment, al final, el que pateix les conseqüències és el client que no està gens ben atès. Clar. I normalment és un 902, quan truques. Exacte. Alegria. I a part, el so del teleoperador és bastant ridícul. Vull dir, aquesta és una altra. Però bueno. Pues eso, esa es mi queja. De que estic fart de que no em donguin tots els preus o tot el cost que em costarà el servei. Vull dir, que me'ls donguin tots i després em evitaré sorpreses. I tu, de què et queixes, Vanessa? Et vols queixar d'algú, David? Els homes, primer. Bueno, queixa, ara mateix no en tinc cap. No? No. Home, no, per ser això, setmana... t'has d'aixecar cada dia amb una queixa diferent. Ja, no sé, deixa'm que m'ho pensi. Vale. Què penses, que tothom bueno, està queixica com tu o què? No, com tu, no? Suposo. Ah, bueno, com jo sí. Vale. Saps que hi ha moltes pàgines d'internet de queixes? No ho sabia jo, això. Sí. Sí? Miqueja.es... Sí, quejasonline.com, quejasydenuncias.com, hi ha 50.000. Sí. I estan les queixes classificades per tipus de companyia telefònica, tal. Si és transport, si és premsa... Sí, hi ha un munt de coses que podeu consultar. I a més us expliquen coses de com podeu solucionar el tema, o sigui que també està molt bé. Re, jo em puc queixar de moltes coses, eh? Pues vinga. Per exemple, hi havia una queixa amb una d'aquestes pàgines que era sobre el carnet de conduir. Que el carnet de conduir, bueno, ja sabem tots que és un enganyabobos, eh? Totalment. Que és una manera de treure els diners impressionant. Presumptament. Presumptament. Jo me l'he tret i és un enganyabobos. Però és que a part és això, o sigui, és una manera de treure els quartos impressionant, perquè si comences a suspendre, hi ha una sèrie de pràctiques que has de fer. Si suspens dues... No sé com va exactament. Van en augment. Sí, van en augment. Jo vaig començar a treure'm el carnet de conduir i de dir que després de quatre suspensos del pràctic, jo que també sóc una mica burro, ho he de reconèixer. Vas aprovar al final o no? No, jo vaig deixar el carnet de conduir. No, home, no. Després de tot el que t'havia costat... Molt més em anava a costar. Mare meva. Home, el problema del carnet de conduir, sobretot, és l'examen teòric, no per al pràctic. Home, jo crec que el problema és el pràctic, eh? Per mi el teòric, cap problema. Jo em vaig treure el teòric a la primera. Doncs estareu d'acord amb mi que si heu fet l'examen teòric, vull dir, aquestes preguntes trampa, que són preguntes que l'enunciat és molt enrevessat per portar-te de forma evident a l'error, clar, no et preparen per... Bueno, però això és qüestió de fer testos i testos i testos i testos. Sí. Clar, però això és que tens que memoritzar que el teòric... els testos o tens que memoritzar el manual de conductor. És que el que t'obliguen és a memoritzar-te les preguntes per no. Si et ve una d'aquestes preguntes sorpresa, no em diguis que no. No, jo... No mira, que, no, jo... que ja tira el carnet i tu no. Jo... Ui. Però jo el teòric... Quin cop baix, que lleig ha sigut això. El teòric me'l vaig treure a la primera i només em vaig mirar el llibre al cap de setmana abans. Jo no vaig fer res més. Bueno, tu ets una mica crac, també. Jo me'l vaig treure a la primera perquè vaig estudiar. No, però a veure, és una mica la... Com a mínim, des del meu punt de vista, era bastant de lògica. Era aplicar la lògica a les preguntes. Sí que és veritat que hi ha algunes preguntes trampa, sí. Que és per agafar-te. Però jo crec que el problema és el pràctic, perquè tu quan estàs fent el teòric no has d'estar pagant unes pràctiques. I no t'obliguen a fer... Si suspens 3 vegades, has de fer 20 pràctiques. Si suspens 3 vegades, has de fer tantes pràctiques. Sí. De fet, una de les queixes que posava aquesta noia era que era la seva cinquena vegada pujant a pràctica. Imagina't les pràctiques que devia portar. No sé si portava 58 pràctiques o no sé quantes. I, de fet, va anar a examinar-se, va estar 3 mesos, perquè a més t'has d'esperar un temps, no et pots examinar quan vulguis. I ella havia fet 3 pràctiques, era d'aquestes acadèmies que no t'obliguen a fer-ne, perquè hi ha algunes que t'obliguen i algunes que no. I com que només havia fet 3 pràctiques més... A veure, això és relatiu. Teòricament, qui t'obliga és trànsit. Que després hi ha autoescoles que fan la vista grossa i et signen com si les haguessis fet, és una altra. Bueno. Però que teòricament, segons la normativa de trànsit, és trànsit qui t'obliga a fer les pràctiques obligatòries. Però i tantíssimes, com posen a algunes acadèmies? Perquè realment, no, és que en algunes acadèmies et posen moltes, eh? No ho sé, la qüestió és que aquesta noia havia estat 3 mesos, perquè clar, al ser la cinquena s'havia d'esperar molt de temps. I ella en aquest temps, realment, clar, fent 5 vegades el pràctic, realment sabia conduir. Potser feia alguns fallos, que eren els que la feien suspendre, però realment sabia conduir després de 58 pràctiques. Bueno, i ella havia això fet... és el que diu ella. Home, jo també me la crec, eh? Jo també conec molts casos que realment et suspenen per qualsevol tonteria. Home, perquè i també conec fer... casos que tenen el carnet i dius... Bueno, també. Home, jo, puc dir, tot, jo puc dir que en el meu cas jo suspenia pels nervis. Clar, clar, jo conduïa i conduïa perfectament, i és el que sempre em deia el professor, tu estàs preparat perfectament per aprovar, però arribava el moment de l'examen i em quedava completament bloquejat i suspenia. Una de les vegades no vaig aconseguir ni sortir ni treure el cotxe de l'aparcament. La qüestió és que aquesta noia havia fet només 3 pràctiques en els 3 mesos aquests. I clar, al fer només 3 pràctiques, la van suspendre. O sigui, la van suspendre automàticament, només per haver fet 3 pràctiques. No perquè l'examen el fes malament, sinó perquè l'examinador va dir: ui, només has fet 3 pràctiques, t'he de suspendre. Clar, és que hi ha un número de pràctiques obligatori mínim. Però a veure, què és més important? De l'autoescola, té que haver informat bé. Però a veure, és més important que la persona condueixi bé o que compleixi una sèrie de pràctiques que al cap i a la fi són purament econòmiques? No, no, evidentment. Això és una qüestió del sistema tal i com està muntat. Està muntat molt malament. De manera que... I a part, jo també he vist casos, o sigui, m'han explicat que tenen cupos, ells han d'aprovar a certa gent i han de suspendre a certa gent. I això significa que si tu has suspès, per exemple, tens 3 persones en un cotxe, has suspès a les 2 primeres, a lo millor la tercera l'has d'aprovar sí o sí. I a lo millor la tercera és la que condueix pitjor. És que això no hauria de ser així. Vull dir, a més, una cosa tan important com és la conducció, que això, clar, després surt a la carretera una persona que no està preparada i pot passar qualsevol cosa. També hi ha molta gent que està conduint i que se li hauria de treure el carnet directament, exacte. Eh? Al moment, tal com surten de casa, dit tu no. Ja t'ho dic ara. Sí, sí. Perquè veus autèntiques temeritats al volant. Sí. Bueno, és que això dels radars també està muntat d'una manera que es poden captar els radars perfectament, excepte aquests que són que els van movent. Però clar, si els poden captar... Bueno, és que a l'autopista del Maresme, que es pot anar a 80, no hi ha ningú que vagi a 80. Bueno, ningú tampoc. Jo vaig a 80. Sí. Però vull dir, moltíssima gent va per sobre dels 80. I què fa? Simplement, quan arriba un radar, para. Però de forma descaradíssima. Vull dir, amb això no s'arriba enlloc. I no només en aquest aspecte. Jo, per mi, potser la conducció més temerària potser és la que es fa dintre de la pròpia ciutat. Perquè dels casos d'accidents de trànsit, els principals afectats normalment acostumen a ser els vianants, que són els que més pateixen, per exemple, atropellaments. Yeah. I moltes vegades és per deixadesa dels conductors, per no fixar-s'hi bé o per no conduir adequadament. Bueno, també el tema dels urbanos, en aquest sentit, també sé que tenen un cupo de multes que han de posar, per exemple, d'aparcament. O multes que han de posar, saps, per un... Sí, jo crec que d'això d'aparcament sí que m'ho havien explicat, que han de posar un cupo al dia. Clar, llavors han d'anar buscant que algú hagi fet alguna cosa dolent. Sí. Vull dir, la cosa no és aquesta, la cosa és quan alguna cosa estigui mal feta, es multi. Però que no hi hagin aquests cupos absurds que són per recol·lectar diners únicament i que no serveixen de res. Bueno, però és que d'aquesta manera podem parlar també de les zones verdes, les zones blaves, etc. que l'afany és simplement recaptatori. Totalment. I en el moment que et passes 10 minuts del temps que havies posat allà a la maquineta, ja tens la multa. Però se suposa que llavors les forces de la seguretat són per protegir el ciutadà i el que estan fent és anar darrere d'ell a veure que li poden treure diners. Exacte. Això és vergonyós. Exacte, sí, sí. Sí, sí. Estoy ofendido. Ja, mare meva, mare meva. Ai, no ens truques, Maria Teresa? Maria Teresa, ens truca, ens has de trucar per queixar-te d'alguna cosa, home, que fa temps que no et sentim la veu. Ja està bé. Bueno, una altra cosa que jo volia comentar, sabeu que els gimnasos de Barcelona, els gimnasos municipals, són gratuïts per la gent que està aturada? No ho sabia. Em sembla molt bé. Em sembla molt bé, però jo faria que els ajuntaments dels pobles del voltant, tipus, no sé, Montgat, Badalona, no sé, per dir alguna cosa, que també s'unissin a aquesta iniciativa, no? Clar, perquè tu ets veïna de Montgat. Ah, sí, bueno, sí, dona la casualitat. Sí, però, sí, però no ho diu per això. No, deia, per dir alguna cosa, és que no se'n podia cap poble. Com podeu pensar això? Ai, ai, ai. No, trobo que està molt bé. Has de presentar la documentació conforme estàs a l'atur. Molt bon dia, Arantxa Juan. Bon dia. Vida. Tu et vols queixar d'alguna cosa? Això, tens alguna queixa? Oi, i tant, sí. Queixa't. Com que és que fa, no fa sol avui? Mira. Ah, molt bona queixa. Molt bona què queixa. Què passa? No estem en estiu ja. A qui hem d'enviar la reclamació? Aquesta és més complicada, eh? A l'hereu. A l'hereu. A l'hereu, és ai, culpa de l'hereu. Calla, que me'l vaig trobar l'altre dia a Sant Andreu, al carrer. Explica'ns. No, és que et va convidar un cafè, segur. No portava la disfressa, no portava les malles en aquell moment. Contra hereu humà no estava preparat. No. Oh. No estava preparat i malament. No vaig poder actuar. Em sembla molt malament. Un superheroi sempre té que estar preparat les 24 hores del dia. Però ja tens la disfressa, no? Està en preparació. Home, jo vull veure la foto, eh? Les malles on està, eh? Llavors, simplement em vaig anar, saps, amb unes ganes de... Però no li vas dir res, no li vas dir res. No, no vaig dir res. Però no va ser com aquella senyora, no?, que li va donar un copet a la cara? No, no hauria no estat més contundent. Ui, ui, ui, ui. Bueno, la siguiente queja és... Sí, podem parlar d'altres coses, si voleu. Sí, parlant del que deia abans dels costos apagats que n'hi ha, tinc una queixa contra Hidrenom PC City. PC City, PC sí. PC City, sou uns enganyabobos. A veure, ai, ai, ai, ai. No són enganyabobos. Vull dir, són comercials, com tots, exacte. Passa que a mi m'emprenya molt anar a comprar alguna cosa, en aquest cas, un ordinador, sí, i que em fotin la por al cos de... ¿No quiere la garantía que tenemos por este módico precio? Y están allá manchando la olla, literalmente, más de tres cuartos de hora para que les compres el puñetero seguro anexa para el ordenador y entra un virus, no sé qué, no sé cuánto, que son es molta pasta, afegir el preu del sí, ordenador. Amb l'afegit i l'agravant de que quan veritablement és un problema, no perquè a mi m'hagi passat, sinó perquè sí que tinc un conegut que l'ha comprat i va caure en les redes del seguro magnífico de PC City, que això et cobreix un determinat aspecte. Després tens un gasto de mà d'obra o de tècnic o del que sigui que no t'entra amb aquest seguro que et costa fins a 200 euros. Bueno, això és com, per exemple, si us hi fixeu mai en les assegurances de viatges, mm-hmm, quins casos us cobreix, els casos d'anul·lació d'un viatge, de cancel·lació, veureu que són mínims, mínims. Sí. A l'hora sí, de la veritat has de tenir un cataclisme perquè et cobreixi sí, sí, sí, l'assegurança. Bueno, cataclisme segons com, perquè segons et diuen, bueno, si és un cas... Ah, no, és fuerza mayor, és fuerza mayor. Hacer, llavors no tampoc no ho cobreix. No somos dios. En fi, va, què? Què més tens? Bueno, jo porto grups de Facebook. Jo també he portat un. A veure, va, digue'l. Sí, que m'ha fet molta gràcia. Quins grups? És que a més és veritat, perquè jo, quan camino, soc molt nerviós. I és com... Només quan camines. Calla. Hi ha un grup... No em facis callar, que és molt lleig, això, eh? Vale, calla. No callaré. Calla. Aleshores, que deixa'm parlar. Aleshores, hi ha un grup que me sento molt identificat. Què és? Odio la gente que camina lenta por la calle y no te deja pasar. Oh, ser... Lo odio. Es veritat. Lo odio, que això... Dios, pon el intermitente. Acelera. Sobretot per Gràcia, vigila, no? Vigila, que estàs un moment sí, tota la taula. És que me pone muy nervioso. Sobretot pels carrers aquests tan estratets sí, com a Gràcia, que no pots avançar de cap manera. És mía. No, i no només quan hi ha una persona, sinó quan hi ha dues o tres. Sí. I van posen... en fila tots. Exacte. Sí. Es posen tots fent una barrera i no et deixen passar de cap manera. No. I tu estàs darrere intentant fent una mica de soroll a veure si exacte, es percata. A més vas fent el... per ser una mica educat, que dius, por favor, me deja pasar. I dius, ai, sí, sí, perdona. De la mateixa manera, hora, fa molta ràbia la gent que en les escales mecàniques del metro es paren a l'esquerra. Quan i ja no se sap que a l'esquerra s'ha de pujar. Exacte. Sí, sí, sí. Som un país estressat per això, perquè si dius, vols pujar a peu, puja per l'escala normal, no? Bueno, però tampoc no cal. Clar, però és que hi ha com una norma no escrita ja de que per l'esquerra s'ha de pujar. No, però hi ha és, gent una, que no. És una norma escrita. Ah, sí? És escrita? Fixa-t'hi en les enganxines que hi ha. Ai, no sabia sí. això. Estàs doncs... molt poc informada. Vés-te'n. Però la gent està molt estressada, eh? Perquè, vull dir, una norma escrita conforme a l'escala mecànica és per pujar a peu, també? A veure, tu fixa-t'hi... Anirem a parar, no se n'anirem a parar. Fixa't a l'escala mecànica, a la mateixa escala mecànica, hi ha unes enganxines sí. que t'expliquen una mica el funcionament i veuràs que et no posa sabia, que a l'esquerra has de cedir el pas. Clar, perquè tu normalment tu el transport públic l'has agafat avui com forma excepcional, oi? No sé què és el transport públic. Públic? Públic, dius? No. Públic. Apa! Hola! Hola! Vanessa! Com estem avui? Que sí, que l'agafo sempre cada censurar. Dia. Sí, sí, sí. L'agafo sí. cada dia, eh? Censurarà, sí. censurarà. Va, quin grup tens, Vanessa? A veure, jo tinc molts, eh? Mira, hi ha un que jo no sé com la gent s'ha apuntat, perquè 91.485 fans. Sí. Odio cuando intentas matar a alguien y se lo toma como algo personal. Bueno... I té la foto de Psicosis. I hi ha 94.000 persones que ho han intentat. 91.485. 91.000. I suposo que per la gràcia, perquè vamos. Home, evidentment. Suposo. Home, si no ja estaríem molt malament, eh? Ja bueno, tenim... De fet, estem molt malament. Estem molt malament. Ja tenim molt malament les presons. Bueno, no, home, no, que tot això és de broma, que el Facebook és de broma, però m'ha fet gràcia perquè dic, collons, però sense apuntar uns grups també, no? Sí. Poca feina. Què més tens, a veure? També hi ha el Jo també odio el transbord de metro de Passeig de Gràcia, que això tothom sí, ho sap, tothom sí. l'odia. És un clàssic, no el podeu odiar, és un clàssic. Aquest passadís, que és per fer llargues travessies per al subsol de Barcelona, oi, que, és que... Encara que ho diguis de forma poètica, no ens agradarà. No. Perquè ets una ranxa. Bueno, en general, l'estació de Passeig de Gràcia no m'agrada gens. Re, heu baixat a l'estiu a Renfe? A l'estació de Renfe? Sí, no, sí. És estar a 50 graus allà sí, baix. Com a mínim. Com a mínim. Com a mínim. A punt de bullir. Sí. A sí, mi em sí, sorprèn sí. a vegades al metro que a l'hivern, quan hi ha molta gent posa l'aire condicionat, que dius... Bueno, és hivern, sí. però bueno, vale, ventilem una mica. I a vegades a l'estiu no el posen i dius... A veure, això és no, incoherent. El que passa que a l'estiu, com hi ha més calor humà, no? I més olor a fraternitat, per molt l'aire que fiquin, com que no dona l'abast. Bueno, però tampoc no. cal suar com una sardina. No ens ha trucat el Carlos Aguilar? És veritat, Carlos. Home, Carlos, ja no està bé. No tens paraula, eh, Carlos, no va tens dir que paraula. Ens trucaria per veure com li havien anat la tornada en ferrocarril, que ahir van anar en ferrocarril. És que igual s'ha quedat allà, ah, igual enganxat parant, a una no? paret. Sí, rollo Garfield, no? Sí. Bueno. Bueno, la vaga us ha afectat o què? No. No sabeu gaire, no? No, la veritat és que no he hagut de fer res. Jo sóc un d'aquests que em va tocar la tòmbola. I tu em deies a mi que si no sabia el que era el transport públic. Jo sí que sé el que era. Perquè jo abans de tindre cotxe anava... Què et passa? S'ha de ser pijo, Juanra, s'ha de ser pijo. Mare meva. Bueno, he trobat un grup que li agrada molt al Juanra, que ho va comentar un dia. Odio los muñecos de Papá Noel colgando en los balcones. Cierto. Sí. Cierto. Sí. Los odio de forma intensiva. Fan una mica de ràbia. Fan molta ràbia, però més que els ninos, perquè són ninos, és la gent que ho compra. Per favor, aquest any, sigueu una mica més originals. Pengeu-vos vosaltres del balcó. Tu què penges al balcó? Res. Eh? No penges res. Anem a demanar... Et penjaria tu, però... Anem a demanar a tota la comunitat de botigues xineses sí, que deixin de vendre'n. Bueno, que canviïn el model, no? A lo millor... Sí, un arce, que ponen un arce. No, que posin l'aranxa en aquesta posició. Exacte. Ara la gent hauria de veure-ho, però... Sí, ja és no tenir una càmera. Que no tinguem imatges. Tant en tant. Bueno, y en la línea de la gente que no te deja avanzar para el carrer, también hay una otra que es digo. Odio los que llevan paraguas y van debajo de los balcones cuando llueve. Jo odio la gent que, exacte, que porten paraigües i és que a més, com que van donant allà cops i saps? I a més van per sota els balcons, que dius. Sí, escolta, sí. senyora, que no porto paraigües, sisplau, deixin passar per sota. Insolidaritat. I a més, és el pitjor, perquè quan ajunten aquesta gent dels paraigües amb la gent que camina lenta, és com un poco... Ai! Algú ens truca! Que ens truca algú? Què ens truca? Bon dia! Hola, bon dia! Ah, bon dia! Mira, sóc Pilar. Hola, Pilar! Hola! Mira, que vaig fer una queixa per telèfon sí. d'una depuradora d'aigua. Ah, sí! I es veu que ha sigut escoltada. Ah, sí? Perquè han rectificat una miqueta la propaganda. Ah! O sigui, ara ja diuen que per un litre d'aigua purificada es perd una miqueta de l'altra. Bueno, sí, que diuen una miqueta, però no diuen gaire més, no? Sí. Bueno, però... és un petit pas per l'humanitat, no? Sí. Però més que res, es veu que la denúncia ha fet el seu efecte. Veus? Per almenys la propaganda l'han rectificat algo. Doncs t'hem de donar les gràcies per haver trucat. Clar. Però més que res, perquè veieu que, en fi... Que queixar-se val la pena, que es tenim que queixar més. Eh? Molt bé, Pilar, així m'agrada. Pues queixa't més. Ai, tinc molta moltes. Bueno. Et pots queixar també per casa, eh? Per casa pots queixar-te molt amb els teus fills, que també això és molt sa i va molt bé. No tinc motiu de queixa. Ah, molt bé, així m'agrada, així m'agrada. Soc una privilegiada. Home, molt bé, eh? Molta sort que tens, eh? Moltes felicitats. Sabeu que el teu fill és un encant, Pilar. Hombre, tots els defectes, però és un encant. Bueno, doncs moltes gràcies per haver trucat, Pilar. D'acord. Gràcies, Pilar. Un abraçada. Adéu. I una darrera, Vanessa, un darrer grup de Facebook que ens hem d'acomiadar. Ara no sé quin dir, perquè tinc molts, m'estic posant nerviosa. Ai. Que bueno, va. Dic que sóc un encant. Eh? Digues. Bueno, clar, tantes mentides juntes no puc aguantar. Bueno, direm un, ja que ve l'estiu, eh? Que és, jo també odio que se me llene la toalla de arena en la playa. Però bueno, això ja ve de gust, no? Però això té fàcil solució, vés a la piscina. No, home, no, però és igual, això ho odies, però en realitat t'agrada. Tampoc té més, aviam si m'entens. No, però està bé, jo trobo que ja és una mica d'esperit d'estiu, no? Ah, amb el dia que ens acompanya. Clar que sí, una mica d'alegria. Es pot anar igual a la platja, eh? Ah, sí. Aquests dies a vegades t'ho passes molt bé perquè hi ha aquelles onades tan xules. La Leiva ara, quan surti, se'n va a la platja. Home, i tant, no em veus que estic supermorena? Clar, ja et veig. Tinc un color aquí. Anem a conjunt, tu i jo, em sembla. Sí. Si ho veiéssiu. Com es nota que ens passem hores i hores tancats, eh? En estudis, en oficines, treballant, aixecant el país. Passa palabra. Companys, moltíssimes gràcies per haver-nos portat al Quejómetro. José, demà, friki. Secció friki. Friki. I Vanessa, la pròxima setmana ens veiem dimarts amb la música lliure. Molt bé. Que tingueu una bona setmana. Igualment. Adéu. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101 EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más, llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito, presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat, ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. El anzuelo, con Nora Nicotera. El viernes los esperamos un equipo de profesionales para conducir el anzuelo. Viernes, de 11 a 12 en el 106.9 FM RKB. El anzuelo, los esperamos. El anzuelo, los viernes de 11 a 12 del mediodía en RKB 106.9. El anzuelo, con Nora Nicotera. Moment de repassar la graella televisiva. Avui a Televisió Espanyola, aquesta nit, a partir d'un quart d'onze de la nit, comando actualitat en l'emissió d'un nou reportatge titulat El fondo hay sitio i la reposició de Manos a la obra. I després, el debat 59 segundos a partir d'un quart d'una de la matinada, a la 2 de Televisió Espanyola. Mujeres desesperadas, al capítol Las apariencias de los amantes engañan, i a partir de les 10 de la nit, al cinema de la 2 amb la pel·lícula Eleda Diaconova Gala. A TV3 aquesta nit podrem veure el Banda Ampla a partir de les 10 menys 10 amb el programa que debatrà la relació entre els joves, l'alcohol i les drogues, i després la pel·lícula Extrems. Antena 3, el Club del Xiste a partir de 3 quarts de 10 de la nit, i a partir d'un quart d'11, nou capítol de l'Internado, La amenaza. 4, avui, tindrà a El Hormiguero com a convidat a David Guetta, el músic. Després, el programa After Hours amb el reportatge Soy un fenómeno, i a partir de gairebé la una de la matinada al Wow de Santi Millán tindrà com a convidats Marc Clotet, Àlex Barahona i Olivia Molina, actors de la sèrie Física o Química. A Telecinco, aquesta nit, a les 10 de la nit, a l'Ataque Show, a un quart d'11 de la matina de la nit, La que se avecina, capítulo, un cura en peligro, unos labios carnositos y merengue, merengue. Y a partir de dos cuarts d'una, diario de al programa de Mercedes Milà, amb el reportatge Presos de una enfermedad mental. A la sexta aquesta nit podrem veure capítol de Bones, a partir d'un quart d'onze de la nit, La muerte de la reina de l'instituto, i després el capítol Buscando a James Bond. I a partir de les 12, Buenafuente. I a Barcelona Televisió, l'agenda Barcelona Cultura, avui el programa Respira, i a partir de gairebé les 12 a la porteria. I a 8 TV, aquesta nit cinema, sense tares, a partir de les 10 menys 10. Fem una breu pausa i de seguida l'Arancha Juan ens portarà les noves tecnologies. ¿Tienes dudas acerca de tu salud? ¿Sufres dolor y no sabes cómo remediarlo definitivamente? Ahora Club Natura te ofrece la posibilidad de hacer tus consultas en directo de lo que más te preocupa y te dará una solución adaptada a tu dolencia. Escucha cada día de lunes a jueves, de 11:30 a 12 del mediodía, en RKB 106.9 y aprende a decir adiós al dolor. Porque en Club Natura sabemos que tu salud es lo más importante. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales, con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat, ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Si usted está buscando una solución a los problemas originados por la convivencia con un alcohólico, en los grupos familiares Al-Anon, Asociación para la Ayuda a los Familiares de Alcohólicos, podemos ayudarle. Llame al 201-2124, prefijo 93. Miércoles, mediados de semana, y nos sabe a poco si no damos ya la bienvenida a nuestra colaboradora más renovada. ¿Por qué ha cambiado de piel con la llegada de la primavera? No, porque le hemos instalado la última actualización que es incluso compatible con Windows Vista. Buenos días, Arancha Juan 2.0. Buen día, tingui vostè, Mr. David. Konnichiwa. Bueno, yo que me imaginaba ya un miércoles feliz, sin imprevistos ni incidentes destacables, y cuando ya casi había terminado el programa de hoy, se me estropea la colaboradora. No t'equivoquis, David, no estic espatllada. Soc la primera col·laboradora multilingüe de la història, the first multilingual partner. Konnichiwa. Ah, eso cambia las cosas. Sí. Y lo de repetir konnichiwa, seguro que también tiene una explicación, ¿no? Sí, es por culpa de las actualizaciones, the newest actualizations. ¿Com? Digo, what? Mira, se me está pegando hasta a mí. Doncs potser és un troià. Mira, vareu instal·lar-me el pack d'actualitzacions per a col·laboradors de ràdio i televisió, oi? Però amb només els plugins d'idiomes català, anglès i xinès. Ah, això sí, vos van enganyar, eh? El xinès només és una demo, no me'n surto més enllà del konnichiwa. Caram, ja m'estranyava lo bé de preu que estava aquest pack. I mira que potser la nombrosa comunitat anglòfona que ens escolta t'agrairia una secció en anglès, eh? Però ja ho estudiarem. Sí, millor. Ara ja m'ha quedat clar. Vols dir que avui farem la secció en català, oi? Jo estaré a fustar. Això o inicio ara mateix una desfragmentació del disc dur, que arriba la calor i necessito desfer-me dels incòmodes documents temporals. Perdó? Vaja, t'ho dic que explicar tot, David. Que em cal una depilació a fons, no? Ah, no, no, deixem la desfragmentació per més endavant. I, sisplau, comencem. Ai, David, pensava que no m'ho demanaries mai. Doncs sí, comencem. I comencem pel futur. Et va bé? Home, i tant! Justament la teva secció parla de noves tecnologies, ah, oi? Exacte. Almenys així semblaria quan van començar els primers programes, perquè amb les últimes, que si bactèries, que si tatuatges... Que... Ai, doncs no mateixis més, David, que avui parlaré de gadgets, com a tu t'agrada, ah, i de domòtica, que sempre lluís molt. Ostres, Arantxa, tanta felicitat de com... No sé si podré... No sé si podré hiperventilant, hiperventilant ja. Així que de domòtica, oi? Sí. És a dir, la tecnologia aplicada a les nostres llars. Just, exacte. Les cases intel·ligents de les pel·lícules i sèries de ciència-ficció estan més a prop del que podria semblar. Encara que no tenim superordinadors a mà que ho controlin tot, ja podem controlar des de l'obertura de finestres fins a l'activació dels aspersors... Ara t'explicaré jo una anècdota. Despersors de finestra? La meva primera experiència amb una casa amb domòtica va ser una casa que en el lavabo té uns botonets que serveixen per encendre el llum, per apagar-lo, per encendre el llum de, sí, de la paret, per apagar-lo, sí, per pujar la persiana i baixar-la. Jo volia encendre el llum. I no vas atinar mai. Jo volia encendre el llum i no feia més que pujar-me i baixar-me la persiana. Que, escolta, més llum tindries. Però bueno... Continuem. Hi ha certes assegurances que et permeten controlar mitjançant càmeres el que passa a la teva casa quan no sí, hi ets, oi? També? Just, sí, sí. Encara més, David, podem trobar dispositius d'allò més curiosos, eh? Per exemple, ja pots trobar, a més d'una casa, l'aspiradora robot. És una màquina que, per a més detalls, té la forma d'un formatge. Tampoc es pot dir que hagin invertit molts diners en la fase de disseny. I què passa a l'aspirador i la fregona simultàniament? Original, original... No és revolucionari. Bueno, home, almenys t'estalvies passar-la tu perquè ho fa ella soleta, no? Imagino. No només això. L'aspiradora formatgera compta amb un llum... Jo l'he baptitzat així. Compta amb un llum ultraviolet germicida que desinfecta els llocs per on passa. M'imagino els germens en qüestió arrencant a córrer quan es vegin carais un formatge amb rajos làser pitjor que una mala nit en luz de gas. Hosti, imagino que hauran augmentat les vendes d'aquest aspirador, sobretot amb la psicòloga cosi de la gripa i l'obsessió per esterilitzar-ho tot, no? Han augmentat, eh? Això t'ho dic jo. Perquè jo qualsevol cosa que porti un dipòsit de fragància i que vagi a soletes a recarregar-s'hi, me'l compro. I tant! Tinc espelmes d'olor a casa, més gandules que aquest formatge amb rodes. I jo. T'encarrego un par, oi? És que sí, em porto una miqueta comissió. Podria no ser moral, però és que estem en crisi. Ah, clar. Que tampoc és moral el següent gadget, encara que la temptació, ja se sap, és el pas previ a l'acció. Ja han inventat i comercialitzat el rellotge de tauleta de nit, amb càmera espia. Amb càmera espia? Ja no et pots refiar de res. Què serà la següent? Ficar-li càmeres als mòbils? Ai, David, d'aquest tema ja hem parlat en més d'una ocasió que el teu mòbil tingui vora 10 anys. No significa que la tecnologia no hagi avançat encara que sigui una miqueta. Però què em dius ara, que els mòbils porten càmeres espies? No. Els rellotges de tauleta, els mòbils la porten de foto i vídeo. Mira, no et preocupis que ara després del programa et parlem, val? En aquest cas en concret, es tracta d'un rellotge despertador de tauleta que té una minicàmera integrada. Pots imaginar-te les utilitats. Ah. I no parlo més. Pot gravar vídeo amb qualitat d'alta resolució i té memòria interna USB 2.0 de 8 GB. Ah, curiosament, i a diferència d'altres hardware i software més massius, és compatible amb Windows, Mac i Linux, que ja li podries demanar a d'altres més importants. I té wifi? Sí. No. En el següent model m'imagino que ja perquè podràs... Si no, el senyal wifi, el pirateges dels veïns... Podràs fer-ho amb l'iPad. Doncs la veritat és que gairebé té més prestacions que el meu mòbil. Sí. Això sí que és veritat. Estic per comprar el rellotge també. Sí. Què més portes avui, va? Eh? Què més? Espera't, que ara ve el plat fort. Agarra't a la teva cadira, però segui, perquè arriba a les nostres llars. L'únic i inimitable... Corbaté electrònic amb llum. No. Sí, sí. I qui pot passar sense un corbaté electrònic amb llum? Jo no. Ni jo. Ja, no. Ni jo. No, no, no, tu deixa-me ara. Bueno, són coses nostres. Sí. I una vegada més... Els vostres somnis es fan realitat gràcies a la revolucionària tecnologia punta al servei de l'amant de la corbata, l'autèntic motor de les revolucions tecnològiques. Yuhu, que visca Carrascal, no? Que visca, efectivament. El corbater electrònic està pensat per al Carrascal que tots portem dins. Amb espai per a penjar fins a 64 corbates, 8 cinturons i penso jo que un pernil, el corbater té també llum. No, llum també. Sí, ja... Ja t'ho he dit abans, és la principal característica, tindre llum. Ja saps que la meva memòria és a curt termini, molt curt termini. Té llum, just al contrari que les noies que surten amb Cristiano Ronaldo, que tenen poques llums. Va, broma fàcil. La número 365. Sí, sí, la número 365 ja com a mínim. Aquesta ja no l'hem pres més, oi? Bueno, i tant, t'ho juro. Una salutació molt especial per a les poques llums. Apa, i pels eclipsis. Aquestes són les que surten amb el Guti. Aranxa, ja va, alguna cosa més? No, és que te'n deixes. Bueno, sí, pues el Corbater té un xicotet motor que permet al seu usuari emprar un sistema de rotació, el que, segons el meu parer, provocarà obesitat mòrbida als seus propietaris. A veure, i això no et sembla una mica agosarat afirmar que tingui... que qui tingui un s'engreixarà? Home, és que estalviar-se fins i tot l'esforç de girar manualment la ristra de corbates em pareix estalviar-se massa crema de calories diàries, la llei del mínim esforç. Això, obesitat mòrbida, una pas. Aranxa, prou de gadgets per avui, no? Bueno, podria ser. Podem acabar la secció sense ofendre a cap altre col·lectiu, sisplau? I tant, i tant. Si m'ho demanes, per favor, els teus desitjos són ordres per mi, David. Per acabar avui, anem a culturitzar-nos. Ai, mira, mira, com a mínim em dones una bona notícia avui, Aranxa. Anem a culturitzar, sí. Per fi, a la secció de l'Aranxa, cultura. Escolta, pareix mentira. Con les coses que m'has contat. Suposo que te preguntaràs quina és la meva proposta, no? Doncs sí, pregunto quina és la teva proposta. Bueno, pues te dic, en nom de tot l'equip de Línies Obertes, és un plaer per mi convidar a tota la nostra audiència a una visita pel Museu del Prat. Caram, no demana res la noia. Però si no tenim pressupost, Aranxa, que te'l vas polir sencer en el teu viatge a Las Vegas, o ja no te'n recordes? David, jo... No, bueno, no és bo viure al passat, eh? No t'ho moris, però de totes formes no t'ho moris, que la visita no comporta cap despesa. Ah, no? No. Doncs venint de tu m'estranya. I com pot ser? Bueno, és que no estan les rebaixes molt a prop. Però per què es tracta d'una visita? Perdó. Una visa és el que jo voldria tindre ara mateix. Perquè es tracta d'una visita virtual, David, que podrem fer des dels nostres mòbils. Del mòbil? Des del teu no. No anem a especificar. Com ja vam fer el National Gallery National Geographic, no sé què em passa avui. Com ja va fer el National Gallery de Londres o el París en Louvre, el Museu del Prado s'ha pujat al carro de les noves tecnologies. D'aquesta manera, el fons d'una de les millors pinacoteques del món, per què no dir-ho, ja de pas, es posa a l'abast de qui s'interessi, des del propi web del museu. I aquest web ha estat optimitzat i adaptat a les necessitats dels nous dispositius mòbils. Parlem bàsicament dels usuaris de l'iPhone o l'iPod Touch, que podran fins i tot adquirir audioguies de les col·leccions permanents del Museu del Prado i vídeos d'exposició temporals a només un clic digital, que és que, ai, que m'agrada a mi esta frase. A només un clic digital. A només un clic digital, que és que sirve per a tantes coses. Doncs prenem nota, Aranxa. Sí. Tu creus que des de l'iPad també es podrà... Sí, sí, una visita també virtual per RKB, també podríem organitzar. Jo l'altre dia vaig estar mirant-me un iPad. Un iPad? Sí, no. A la FNAC. Vaig estar mirant l'iPad i vaig dir... Mira, te recomano dues pàgines superoriginals per a que te convencis de que no te cal un iPad. Que, bueno, realment són tres. Tens que ficar al Google, realment em cal un iPad? I te faran una anàlisi psicològica al respecte. També pots fer visitar la pàgina iPad versus Stone, que és una anàlisi entre l'iPad i la pedra roseta, que, escolta, sí, no? És superentretingut. I també tens dues més, que és una comparativa... Sempre surten guanyant els altres, eh? Sí. Entre l'iPad i una pissarra. I surt guanyant la pissarra, us ho avanço. Ostres. I una comparativa entre l'iPad i la màquina aquesta que dibuixava... El telesketch, just. Pues te recomano que primer visites aquestes pàgines. I una vegada les hagis visitat i hagis valorat realment si te cal un iPad, doncs no te'l compres. A mi no em cal, la veritat. Me'l vaig estar mirant i em va semblar... No sé, no té gràcia, tampoc. Bueno, ja no te contaré jo d'altres coses que t'interessaran més. Ai, i que m'aporto jo també comissió. Per exemple, un corbaté amb llum. Un corbaté. que és superútil. Sí, mira, jo sobretot... Però assecar els pernils, escolta. Ah, mira, això sí. I li dones el motoret perquè vagin girant. Exacte. Doncs bueno, prenem nota. Si voleu comprar un corbaté amb llum, ja sabeu, contacteu amb nosaltres al 93 468 55 55. Truqui ara. I ho afegirem a la nostra, tot això, als nostres plans de vacances. Comprar-li a l'Aranxa Juan el corbaté, per exemple. Sí. O anar a fer la visita virtual del Museu del Prado. Gratis. I ja no tenim més temps, Aranxa, que ens estem a punt d'acomiadar d'aquí molt poca estoneta. Ai, quina llàstima. Moltes gràcies per haver vingut. A tu, David. Avui més que mai. De res, de res. I t'esperem... No sé per què ho dius. No sé per què ho dic, no ho sé. Jo estic bé. Suposo que és perquè ha sortit... Ara ho diré tot, aquí en antena. Ah,

arriba el moment d'acomiadar aquesta edició d'avui de Línies Obertes. Demà tornarem al fil de les 7 del matí a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, amb molt més per explicar-te. 2 hores de ràdio per compartir. Ara, de seguida, continuarà la programació a RKB amb Aires del Mediterrani, una selecció musical del millor de la música de la nostra terra. Després, la música de la nostra vida, a càrrec de Jordi Vinyes. A 11:45 del matí, els companys del Club Natura. I a partir de les 12, la Torre de Babel, amb Enrique García Corredera. Que passeu un bon dia. Moltíssimes gràcies per haver triat Línies Obertes en aquestes 2 hores que hem compartit. Salutacions de qui us parla en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales. Que tingueu un bon dia.